och välkomna till årets första podd med IQ-riren. Jag heter Nils och med mig idag har jag Jakob och Erik från Bondhills aktuella drick. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Vilka är ni? Ja, jag heter Erik då och jag sitter som en av de två Bondhills ansvariga under året. Och min största uppgift är väl att fixa Bondhällen som man kanske förstår. Ja, och jag heter Jakob Kahn. Jag sitter som posten Bollinger, vilket innebär att jag är PR-ansvarig i drick. Så jag skriver alla Facebook-inlägg och har hand om vår Facebook-sida, Instagram och så vidare. Härligt. Vi ska värma upp med lite snabbfrågor. Och de kommer på en gång. Jakob, fin eller fullkultur? Fin. Erik, hets eller mys? Hets. Erik, lådbil eller såser? Lådbil. Kahn, Linkan eller Lund? Linkan. Båda, case eller kups? Kups. Rimligt. Okej, vilka är resten av drickgänget? Ja, till att börja med så kan vi väl prata om vår ordförande Carolina Tjärnsund som är en mycket driven människa som försöker hjälpa oss hela tiden för att komma så bra som möjligt förberedda till denna helgen. Här har vi kassör Hegart som har koll på allt inom ekonomi och ser till att vi är väldigt likvida. Ja, nästa person kan ju vara den andra bombhälsansvariga Annan som jag och han sitter väl ihop ganska mycket och vi försöker hjälpa varandra. Även om han frågar mig grejer väldigt ofta och jag inte frågar honom saker lika ofta. Och sen har vi Simon Ekström som sitter som lager och är då inventarieansvarig. Men ingen riktigt vet vad han håller på med och inte han heller. Sist men inte minst har vi Cecilia som är flaggpunch. Och det hon gör förutom att hålla flaggan under sektionsmötena är väl att vara lite allt i all och hjälpa oss på grejer det behövs liksom. Härligt. Och ni är ju då aktuella med Bondhelgen. Och för en icke-invigda, vad är Bondhelgen? Bondhelgen är ju en helg när vi bjuder in folk från dels andra skolor med över Chalmers att ha en rolig helg tillsammans. När vi helt enkelt bara roligt och tävlar och har lådbilsrace med annat. Hur kom Bondhelgen till? Bondhelgen är lite av ett mysterium. Det är en väldigt mytomspunnen helg som har funnits längre än vi har funnits här. Så ursprungshistorien är okänd. Spännande. Hur är det att arrangera ett arrangemang som ni själva inte har varit med på och upplevt? Det är väldigt intressant skulle jag säga. Man vet ju inte riktigt vad man har att vänta sig. Men vi har tagit mycket hjälp av våra föräldrar för att vara så bra förberedda som möjligt. Så att, vi får se hur det blir. Ja, det är väldigt spännande och så att vi har ju ingen aning om vad vi ska förvänta oss eftersom vi inte har varit med på något liknande evenemang tidigare. Hur känns det då? Det känns bra. Jag tycker det känns som att vi är väl förberedda och har läget under kontroll. Ja, jag tycker att vi har gjort allt det vi kan känns det som. Och jag har ju sagt redan från början att jag vill inte fejla den här helgen på grund av att man är för dåligt förberedd liksom, utan så fall att saker händer som vi inte kan styra över. Mm. Och det tycker jag ändå vi har lyckats med. Ja. Visste ni att ni skulle lära Bondhelgen när ni sökte Didrik? Ja, det tyckte jag att de marknadsförde ganska bra innan invalet. Så det hade vi koll på. Jo, men precis. Det är en full koll på det faktiskt. Visste ni hur stort det var? Nej. Nej, det kan man inte säga. Jag vill göra det lite större egentligen, men... Det var någon som lovade 400 deltagare. Det var inte jag. Jag vill ha 300. Men planeringen har gått bra i alla fall så långt. Ja. Vad är det som kan gå fel nu i sista stunden? Alltså det är väl saker som sagt som vi inte kan styra över. Som alla vet så till exempel Golden Ice serveringstillstånd drogs in. Om sådant händer nu med en dag kvar, då är det ju... Ja. Det är lyckats vi dock lösa på annat sätt med andra pubbar. Men ja, sådana saker ställer till lite när det kommer så här sista veckan innan. Det förstår jag. Har ni stött på några andra problem under vägen? Som inte har kunnat lösa, skulle jag säga. Det har inte varit något så här. Alltså det finns, det har ju kommit problem liksom väldigt ofta. Så folk som inte kan hjälpa oss med vissa grejer och så vidare. Men vi har ändå försökt lösa det och har ändå kommit till bra lösningar på de mesta, skulle jag säga. Mycket av planeringen har varit just att det har blivit något fel. Och så har vi fått göra någon manöver och lyckas lösa det på annat sätt. Men det har gått bra än så länge. Vad är det mest pressande just nu? Det är väl att jag är imorgon kanske. Det känns lite halvstressande. Ja, det är väl det. Lite nervöst. Ja. Gruppduggan åker fält. Ja, det är kul. Vad är det ni ska, vad ska ni göra idag? Vad är det sista på kartan? Vissa av oss ska laga lite mat och så ska vi ut till den lokalen och ska ha finsittning i och preppa den lite. Sådant. Det ska göras ikväll. Och sen imorgon ska vi upp tidigt och förbereda ute i bastun. Och förbereda oss här vid Vasaparken för mottagandet. Så ni åker alltså till finsittningslokalen ikväll trots att den är på lördag? De frågade oss om vi ville komma och fixa i ordning lite inför lördag. Så det tackade vi ja till. Soft, jag önskar att Valand kunde ha den framförhållningen. Vad har varit svårast med planeringen? Oj, det är väl, alltså för mig personligen har det varit att tänka på allt. Alltså, om man ändrar en liten grej någonstans, då måste man ändra väldigt mycket annat också. Liksom. Om en person till ska in liksom, så är det väldigt många listor och så vidare som måste ändras. Så det är väl det som har varit svårast för mig personligen kanske. Ja, man måste hålla koll på vad varje liten sak förändrar för helheten. Och det kan vara lite krångligt. Ja, vilka är det som kommer på måndagen? Det är många lag från Chalmers, andra sektioner och vår sektion. Sen är det några lag från Linköping, ett lag från Lund, ett lag från KTH och ett lag från Jönköping. Det är första gången det är ett lag från Jönköping med. Ja. Första gången ett lag från KTH. Var det inte det förra året också från Jönköping? Va? Nej. Var det? Jag tror det. Ja. Okej, klipp bort det här. Vi lämnar en blank. Men vad gäller KTH? Det är det första. Ja. Har ni ett eget lag? Nej, ni kommer inte vara med och tävla, tyvärr. Men nästa år kommer vi vara med och tävla. Ja, ah, okej. Okay. Så Pateterna är med nu då? Precis. Hur ser en perfekt låtbild ut? Jag kan tänka mig att de har en sån. Helt seriöst så vet jag inte om jag tyckte den var så jättesnygg. Men hur en perfekt låtbild ser ut? Ja, den ska gå snabbt som vindar kanske. Ja, vi uppskattar estetiska detaljer. Den ska vara väldigt genomtänkt och ha ett, gärna ett genomgående tema. Så man kan se på lite olika ställen på lådbilden. Utan att säga för mycket kommer vi även dela ett pris för lite olika kategorier inom lådbilden. Så att man får se vad man satsar på. Mm. Det låter ju spännande. Hade du om det förra året också? Jag tror inte det. Men vi var inte där så det är svårt att säga. Men... Sant. Vilka har störst chans att vinna som ni ser det just nu? Ja, vi har inte sett så många lådbilar. De andra kommittéerna, i alla fall här på I, har varit ganska duktiga på att gömma dem för oss. Men IF som vann förra året kan man väl se som en stark kandidat på förhand. Har vi nog mer? Jag tror att Steam kan vara farliga för de verkar väldigt dedicated. Liksom. Jag tror de kan vara riktigt farliga utan att veta. Sen har vi då några wildcards, det första laget från KTH, ett lag från Jönköping som vi inte har så bra koll på. Vem som helst kan ta hem det här, känns så. Hur, apropå att det kommer lag utifrån då, hur går det till när man skickar ut de inbjudningarna till dem? Har ni liksom en mejllista eller är det brev? Förra året så skickade de ut brev som var handskrivna. Men vi är inte lika bra med händerna som de var. Man uttryckte sig så. Vi skickade mejl istället. Då skickar ni till dem som var med förra året. Ja, och sen lite om vi känner någon som pluggar någon annanstans och sitter med i någon kommitté så kan vi se till att dra en invite till dem. Precis. Ja. Om ni skulle jämföra att arrangera bondhelgen jämfört med att arrangera något mindre en kväll, typ en sittning eller någon sorts dagsevent eller vad det kan vara. Vad är största skillnaden? Alltså vi har ju haft en ölprovning och den hade vi ju en man, Simon, på som egentligen skötte helt själv. Medan bondhelgen har alla fått jobba väldigt hårt med. Just att det är ju en väldig skillnad på att ja, någon kommer dit, de kanske inte behöver mat och så ska man underhålla dem i några timmar. Mot att i stort sett får de att leva jättebra trots att de inte brukar göra det i tre dagar. Så rätt stor skillnad. Mm. Och sen antalet är också ganska stor skillnad. På ölprovningen så kom det var 50 personer tror jag. Och nu har vi 210-220 som vi ska hålla koll på och hjälpa. Så det är lite fler. Vad kommer bli det bästa med bondhelgen? Jag tror det kan bli för oss att liksom se vad det har lyckats skapa. Liksom. Vi har inte som sagt koll på riktigt hur det kom. Eller då förra och så vidare. Så att se om vi har lyckats framställa det kommer bli väldigt kul tycker jag. Mm. Och sen om vi ska ta en specifik tidpunkt så kan jag tänka mig att det kommer vara på lördag efter finsittningen när vi har städat klart inne i lokalen och lämnat saker här i skolan och sen glider in på Park Lane där alla andra väntar. Jag kan tänka mig att det blir ganska nice. Det blir nog bra, hoppas. Vad kommer vara det bästa för deltagarna? Jag tror att Lordbeat-racet kan vara bra i och med att vi inte brukar uppleva det även bastun för att det är ganska specifikt för Chalmers. Det är ju rätt många Chalmers-lag gör men jag tror att bastun och Lordbeat-racet kan vara roligt. Mm. Och vad kommer ni se tillbaka på med glädje? Det bästa? Ja, men att få se andra ha kul. Tack vare saker som vi har suttit och jobbat med och planerat i flera månader. Jag tror att det kommer kännas bra i efterhand att veta att det blev bra. Om det nu blir bra. Ja, det får vi hoppas. Jag tror också det att just när vi går på eller när vi går på banan till nästa år kommer vi verkligen känna att det är bra det vi gjorde förut kanske var. Ja, men snyggt. Då vill jag tacka er så mycket för att ni ville vara med. Självklart. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hej.